رنگ باوی زما دا پارا بچه اللہ زما و بچه سنگوی ولم یمسسنی بشر حالانکه نده رسید لیماتا یو انسان زخو غیر شادی شده یما نا اللہ و ایکالا بیوی و تاکر ذالک اللہ یخلکو ما یشا آدارنگ بائی تو سنگ چی داس بائی غیر شادی شده سوک با دی خوال نیر آغلی و اللہ را بولیده تو یخلکو ما یشا پیدا کوي هغه څه چې د الله خوښ شي اذا قضا امرن کلا چې فیصله وکړي د یو کار فإنما نو خبر دادا یقول له کن فیکون وایي هغه کار د شان بس هغه شي حضرت مریم چې دا وویل چې انا یکون لی ولد نو هغه ته وویل شو دا د الله حکم دی او الله را بولیدت پا خپل حکم بانده تالا و بچه در که استاب زویه کی گی استاب اولاد کی گی او داغی با وجود چکلا دا حضرت مریم بچه او شو اغیل اللہ تعالی زویه ورکن نو اللہ تبارک و تعالی صورت مریم که ذکر کئی چه حضرت مریم کل راغلا اللہ را بولیده توی دیده که گور آقی یو بلا خبر هم کرده سورت مریم شلم نمبر یاد گی چه آقی وی کالتا وی مریم اللہ یکونو لی غلامون اللہ زما با سنگا زوی وی سنگ با می بچه وی ولم یمسسنی بشر آلان که زا غیر شاد شده ما اما تاسو که نزده شوی نده ولم اکو بغی آنه ما زبت کردارا یعنی اغاکم شرعی و جایز طریقه چه دا آغی رشته کم زنیم را غلی او دوی ما خبر دادا چو انسان وی نو آغا غلط او کی نو پا غلط طریقه بانی اولادو شی نو اللہ دا آغی نمز بشی ما نو اللہ را بولیده تا فرشته و دوائی کالا که ذالک ام دا چه تسنگ وائی خبر دا سیدا و دا سیبایی غیر شادی شده و بدکردار ام نی دا غلط و خبر و دا غلط و کارون و حال ام نی خو کالا ربو که هوا علیه اینون سار بوائی چه دا کار پا مابانی آسان دی نو آغا مریم چی کل اللہ والا بچه ورکو او آغا رالا را روانه دا نو اللہ را بولیده دا آغی ذکر کئی آچه دا خلکو لگی دلو 28 نمبر یاد که اللہ ذکر کئی وی یا اخت هارون ای خور دارون ما کانا بوکم را سوئن لار خودی اوم نکارا سڑه نو و ما کانتا امو که بغیا امور دی اوم بدکردار نو امور دی اوم کنجره نو مور دی اوم بدکردار نو پلار دی اوم خسڑه او تستا کم کارو که آغا دا پلار دا خاندان آغا نم دیو شرمو بدنامی پلو گو لکنه چه نعوذ بالله تا غلطا کرده دا چکلا غیداوی نو فا اشارت ایلیه حضرت مریم اشاره اکلا آغتا دی با جواب در کی عیسی علیہ السلام یادی فا غیگا که اغی بچه نیولوی او دی با دلا جواب در کی نو اغی وی ووا فا غیگا که یو مشوم بچه چه آغا پا دوڑی او پا غیقه دا گردوله وی آغا پا وی مونگتر سنگ خبری او کی نو اللہ وی کالا اینی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام وی یکینا زدہ اللہ بنده یما آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گورا ورتا داسی کوټل جواب ورکه ګور داوته نه وای چې زما مور غلط کار نه کړی ښا داوته نه وای سو ایو دا وی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا را کوي با ما تا کتاب ذکر دوله ما پیغمبر ته پیغمبر حرامي کې دیشي نه نه نه نه دو خبرې وکړې د خپل پیغمبري اعلان وکړ او د خپل مور صفائی بیان کړه پیغمبر چې وینو هغه داسې کې دل شي دا تاسو کوم سوچ کوی زما مور پاکه ده زما مور غلط کار نه وکړي زه د الله په حکم پیدا یم الله به مالا کتاب را کوي او زه پیغمبر ګرځولې ما داسې جواب ورکا غیلا خان او دې ظالمان اوله کېدل ته په مریم باندې تهمت او بدنامه اوله ګولا او ورشه هغه شیر او شکر دی مسلمان ته ټول یو شوی دی هغه یهودو چې هغه د عیسی علیه السلام په مور باندې بدنامه لګولې ده او په هغه باندې د بد کرداری تهمت لګولې دی آغا یهودو آغای سرنن عیسایان پا یو ٹیبل ناستی او مسلمانانو تا یو دی تو یه سڑیا آغا پختانو آئی چه یه سڑیا که حجرت ندنو غیرت خودے کنه غیرت خوکا مسلمان نن لگیا دی تو دخپل محراب او دخپل منبر نا لگیا دی او دی عیسیٰ علیہ السلام صفائی بیانی دا آغا دا مور دا حضرت مریم صفائی بیانی او یهودی لا جواب ورکی چی یهودی لانتی غلط دی ویلی دا پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بدنام علا گولی دا دا آغا پا مور دی بدنام علا گولی دا لانتی دروغ وائی دا حقیقت نا دستر که پتی کرنی دی دا تعصب او دا بغض او دا ناد نڈکی نو مسلمان لگیا دا دی سال اسلام صفائی بیانی او دی سال اسلام دا مور صفائی بیانی او آغا یهودی آغا بدنام لگی نو چه سوک دا لبا پیغمبر بدنام لگی او دا آغا پا مور بانی نو آغا دی خپل لی او دا آغا پا لاس که دی لاس وار کرنی دی او چه سوگ ده پیغمبر صفائی بیانه ای او ده آغا ده مور صفائی بیانه ای نو آغا ده دشمن ده او ده آغا مقابله که آغا خپل دشمن سره چه کم دنه ملگره او ده آغا ملگردیا که او ټول یو شوی ده مسلمان ده او غیرت پکه ده عیسایانو که چه ده که عیسایانو که کرسچین که انگریزانو که غیرت وی نو آغای با یهودو سر پا یو ٹیبل که ناصل آغای خوبا دا ویلیو چه کم از کم مسلمان خو زما پا پیغمبر او داغا پا مور بانی غیرت کرده او داغای صفائی بیان کرده آردیب با ایمان و یهودو جواب کرده نو پا کار داو چه دا مسلمانانو ملگرتیای کرده نو با ایمان اولا که دلو نا اولتا دا اخپل و دشمنان و ملگردیای شروع کرده دا او طول مسلمان دا او شوی دی و بکفر ایما و قول ایما لا مریم بوتانا عظیما اپا سبب دا انکار دا دای او دا وینا دا دای پا مریم بانی بوتانا عظیما بدناما لویا وقولهم او په سبب دا وینا دای الا قتل المسيح چې یقینا مونږه قتل کړ دې مسیح علی السلام یا ابن مریم عیسا زوی د مریم نه چې ابن الله نه چې ابن الله زوی د مریم د الله زوی نه رسول الله پیغمبر د الله تعالی انا چه ابن الله رسول الله دا الله پیغمبر دا الله زوی نا دا الله نائب نا دا الله پیغمبر الله ايوا ما قتلوا دین له قتل کړه عیسی علی السلام ودلیدل دیدا کې يهودا نسوارا هغه په دې یو نقطه متفق دي خود دواړو سو جدا دي يهود وای مونږ عیسی یا علی یهود وای مونږ عیسی علی السلام قتل کړه دي او عیسایانو وای چې او قتل کړه دي خو یهود د خپل دشمنی اظهار کوي او دا هغه خلک دي چې تاریخ وګوره چې دی یهودو د عیسی علی السلام د قتلولو لپاره اجازت نامه حضروم د بادشاہ نه څنګه اغستې وا په دا فلسطین کې کم گورنر شو نو هغه د روم د بادشاہ عادلاندو د یو لګې دل هغه لرالل ودا یو سړی راو دی وې او دې زمونږه د دې کوم هغه نو نسل هغه گمراه کړي او دې زمونږه دې دین ته غلط وای او دې زمونږ په دې علاقه کې انتشار پیدا کړي او په دې ځوانانو کې د روم د حکومت خلاف د بغاوت سوچ پیدا کړي هغه خبره دا کنه دا بالکل یو شی دی یو شی دی دار دی یهودو حربی دا پخوانه چی دنم دکا استعمالیگی کلا چی آغا دا پلسطین گورنر دا معامله دا روم بادشاہ تا پیش کلا نا آغا تا وی چی زان پی خپلا مبد ناموا ادی یهودو تا وی چی ساسو دا علماو کم کنسل وی ساسو راجم اگه یداو سا پیسالاو کلا متفقانو زمانگ با بگیسا مداخله و مداخله تو اعتراض نی نمون و بگه بدنام نشو نو آقای تانی اوگا گوله و رازهی بسا اختیاری مونگل رای که آقای راجم شو اتفاق پده بانه اوگا که سال اسلام قتلو پده بانه اتفاق اوگا نو یهودو ده سال اسلام سرا دخپل دشمنه آقا اظهار اوگا او هغه خپل دشمن غاڼه په دا بنیاد باندې داغه قتلولو به سلا وکړه نو عیسائی بیمانه کا غیرت در کوي ته چې کم پیغمبر د منلو داوا کې هغه در له دشمنی په بنیاد باندې د قتلولو په سلا کړه نو تا یو زه غیرت د کم نه راواله ما زما په خبره باندې کې څه غیرت راشي تاریخ خو باندې قتلې و عیسائی که او زه غیرت بکم نه نراولم چه ده یهودی درستا دغه جوړه او دوستانا په کم بنیاد جوڑه دیشی صرف ده ده پاره شهر مسلمان ته یو شما او راغلی او طول یو ده شوی ده او طول مسلمان وجنی او ده مسلمانان و ملکونو که انتشار جوړ کرده ده مسلمانان ته واقعی ده مسلمانان و جمعتون ته واقعی مدرسه والا تباکی بازارونه والا تباکی چوکونه والا تباکی او زای پا زای بانی حد مسلمانانو اغوین شکمنو ناغو بایگی زای پا زای بانی دار دغ ظالمانو سازشتی چی ده ملک جو کرده اللہ ده مسلمانانو دشمنان تباکی اللہ دیو کی تاس دیم جو خفکی گئی سمد دیرده کمین امین نوائی بین زخوا ما یا الله دا دې سزا ولا ورکه یا الله چې سپی وخی اخري زکه مسلمانان را لټول دې من کړل مونږه دې من کړو ملکونه را لټه با کړل تا قدر ال ختمه تر دې لپاره چې مونږ په دې ټوله دنیا باندې آزادانه حکومت وکړو او ان شاء الله دې خوب تعبیر بین راوزی ده دیو خوب تعبیر بیا الٹا روزی اگه یو کاکا خوب لیدل او نو تیز تیز روانو نو چاوات اول تیز تیز دیو خوب می لیدل دیو مولانا سیب تیواما وی خوب دیسی لیدل او بیوام چی یو خوامی پا مشرق تا یو پا مغرب دا اگه و تا شکر و بادا جش لیدل نیکن دی خوب لیدل لا وای زمون یو خو په مشرق دا بل په مغرب دا وای دا چل بکیږي د سره وای ته خو به خوش پیمای کی چې زبا یو خو اله دا زما بل هغه ځای تا وای دا به دا چل کیږي وای خبره زبا انجام دای نتیجه به دای او الله تعالی به تبا کوي الله به بخپل کار وای وَقَوْلِهِ مَا وَبَسَبَبْ دَوِنَا دَذَئِ إِلَّا قَتَلَ الْمَسِيحَ چِي اَكِنَنَا مُنْغَا قَتَلْ كَرَدِ مَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِيسَى بْنَا مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ زِيَدَ مَرْيَمْ دَا اللَّهِ پِغَمْبَرَ دی بلا عیسائیانو بشی آو عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قُرْبَانِ وَرْكَرَدَا کمونگا عیسائیان ارسم رم گناو نوکو کنا ارسم رم گناو نوکو خوزمونگ در طول گناو نو آکفارا عیسیٰ علیہ السلام ادا کرده ده کیامت پر از بانی اللہ تعالی با مونگا پا دغی یو قتل دی عیسیٰ علیہ السلام بانی بخی سغی مچ یو قتل کرده خو آغی وی قربانی ور کرده ده او یهود وی مونگ قتل کرده خو پا دشمنی بانی او عیسائیان وای چې او قتل کړی دی او د دې قتل لپاره هغه ځان رضاکارانه تور پیش کړی دی د دې لپاره چې زما د امت د عیسائیانو ګناهونه معاف شي لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصوارا الله وای تلک امانیهم خوشفهمی کې مبتلا دي خوشفهمی کې دای چې دنه یو مغالطه ده دے ہوئے گی ندا سے بوی دا دے اسے خوش پیمل جی مبتلا دے اللہ وی وما قتلوہو نی دے قتل کرے دروغ وی چھے انا قتلن المسیحا اللہ وی نی دے قتل کرے دے دوارو جواب یوکا یہود وی من قتل کرے دے عیسائیان وی آو دے قتل کرے دے اللہ وی وما قتلو آنے دے قتل کرے آغا وما سلبو وی نا قتل کرے خونے دے پانسی کرے دے یو خوچے پتورا پا چاڑا دینا سرو بے گا نا یاو لچے دینا پا تبرگو بانے سرو بے قتل کا قتل کرے نا دے نا قتل کرے نا دے آغا عیسائیانو بے وی پانسی دے زان پیش کرده و پانسی کرده دے نا اللہ وی وما سلبو او نیده پایی کرده اغلران ولیکن شبی علم دا کار و سر شوی دے اللہ وی دا کار و سر شوی دے ولیکن شبی علم لیکن شکر جوڑ کرده شوی دے دیدادی صالح سلام دیکی یو دیر لوی حرامی شرارتی سڑیو دی یهودو کے دا ایسال اسلام یو کوٹا کے بن کرو دی اغای ورکی زبیراو باسم چه اغا دن نلال دا اغا شکل دی ایسال اسلام شو ایسال اسلام اللہ اچت کر بر رفعه اللہ الیه چه کلا دی دی ایسال اسلام دا قتلولو خبرو کرا اللہ وی انلی متوفی گا ورابعو کا علی یکینا ز اوچتا ان کے پورا غستن کے ام تالارا اپورتا کہ ان کے ام تالارا اخفر زانتا رب دا غم مکاو دیتا سرسن شکو دے زدی پورا پورا اخلم سرد بدن سرد روح مکمل دے اخلم انلی متوفی گا چه کلا ده دن لال ده تیتانوس ده بیمانه چه کمو ده چه دن لال رو گیر چا پیره ورخطا ورخطا گتل وی کوتا که خسوم نیشته ده ارام ده او پلا بل پلا منده وی گنا ده وی ورشه یو کروی ده سڑه خلیت شو چه دن لال رو ده اشنا چه کم ده نو لال ده وی راوی نیوی رازه کنه وی وی ونه یه سار اصاب خونیشته ولی ده تسو که وی وز خو پلانه یا می که نا پارم داره تا چاوی پلانه نا اسمانه دار سوی را بینی و بار هغه د خدای چغي ولې وزنه ما ها و وزنه ما هغه وی دار د سو کوی راوس هغه پای و دروند کړه وا چې کړه چول اور کنه بس ختم خخه کې غنا چې خخه کې نو اوس چې اوسوره دې تیر شوې وی بای مونږه غیصال اسلام قتل کړی کنه وی غتی تانوس شو او کچاری مونږه دې تانوس قتل کړی نو غیصال اسلام څه شو ولکن شک به حالهم استبار هغه له بدی باندې شک کې پرې ودل ها وی زه سره خو بعد هسپتال باندې پرده راولې وی دې تانوس بجدا پټ تختیدلې او دا مونږه غیصال اسلام قتل کړی اے فضان پردہ راوالی کالی خو کلو کنا فضان بی پردہ راوالی ولیکن شب بی علام اشتبار اغلی و بدی حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ باوی ایوی پور یو سڑی تلیو ساروی اغسطو ناغش پر آلا ساروی خوان اغسط شپا پر آلا یو کور زغا اغم المشو اغی والا پڑی اوڑای که کٹ واچو دشو او دی چه کتلی دی چه ملمزا خوبی سی دی نوی دا سکار دی چه دشپی بی چه کم ننو بی حلال کو دا پیسی با دنوالو خز خوانیو بسر صلاحو کلا دی خو پوه شکانا چه وی دی ظالمانو خو ما دا چالتی رکڑه نو آقا پا کور که دن نا آی خو تال لگا چولیو و نو ولی بن کرو دیر آغله وی دیر پور تا توت تاو خطو اوز دا آغای کسمت تاو گوله چی زوی چا دا شپیر آغله وی ار آغله وی سر پا دیواز را اولی دل وی ویر سبا دا مور پلار چکم ننو تانگو ما دی دا بواما شیر کٹ را کئی و بستر را کئی خدا کٹ پروت تی بستر با که وارد دل دیگه با پریوز ما دی چی را آغله دی سار چی دی دی آغله دی شپی کتلی غنی باز و پر مرائی بانی ولا چاڑا را اخ کلی را از سڑی علال کلی اچه بیای لاتی او جیب که ولا لاس ماسولی های سغسو ووی دا سنگا چلی لاتی نی روڑای کتلی دی خپل زوی علال کلی پزان را بانده کلی چگه چگه آره شوی را پوٹیو که زمانگ زوی چالال کلی تاندار راگه پولیس راگه او آغا چه نی تبتیش شروع که کنا سڑے بر ناز دے دود گئے وی تانیدار دے وی کزما سر تا منی وی زالو ام اگر وی دا سی دیوے وی دا تا چا دا وی زر تواما اگر آگر وی دا دی مور پلارا لال کردے دا وی دی زال آلولم وی دا سکارو شن وی زر تود تاو ختم وی ما چرا شزان بچکا وی دا زیر آگر زما پزای دا لکر دا مور پلارا وی کاتلان دی ولیکن شک بی حالا دا کارو سروشی کنم یسار اسلام په ځایبانی خپل سره وجلو خپل سره وجلو الله رب ولادت وای ولکن شوب یالهم لیکن اشتبار اغلی دا په دیبانی و ان الذين اختلفوا فی او یقیننا عکسان چې اختلاف وکړه دې په دې کې چې یسار اسلام قتل کړه دې نه قتل کړه وجله نه دی وجله الله وی لفی شک منو خامخا په شک دی د دینا چرا دا معامله حقیقت کې داسې دا او کنه دا الله وی شک دی خپل او ما په خبره باندې ډېر زور نه راځي ډېر زور به نه راځي په جواب کې ډېر زور نی چې تا دوای تاسو قتل کړی دی و یره سم معامله خو دغه څه ولې ښکاری انور مخ کې پد نه نشته زکه چې بیا دا د چل شوی دی ها لفي شک منه الله و ما لهم به من علم انشته د لیل پارا په دې باندې سوازه دلیل سوازه دلیل غو ته نشته کنه سهلم و ته نشته په دې لړګي چې یو محققانه خبره پیش کی ها الا تبا زوان و یرا بس سر بی مخوز کو گمالا بس که دیشی جدا دی جل شوی جا که دیشی ها که دیشی الا تبا زوان مگر تا بیداری دو گمان دا اطول دو گمان تا بیداری دا تو تا ویرال دلیل پیش که شیر از آقا پا دیس دلیل وینه را جی دلیل خونش ده خو که دیشی یر از آکار ٹیک بیولی دا یر جی دا اطول خلق کئی دا سنو یو کس ما پا زی کتاب رال نو ما تا وی گورا تا تا سواسه نمانی دا سناتو پس بجا ما دواسه دا داشته دا مستحب دا مای دلیل دا دی کتاب اطراخ نراو جاست آدیر کابل سڑه ہو چه دا سی اگه کتاب اراو جاست نوی دا دوا چیدنو دا افغانستان کی کیگی دا پاکستان پا اکثر و علاقو او ملکونو او خاریو کی کیگی نو دا دی وجه نچیدنو دا طول مسلمانانی کنو دا مستحب دا نمو دا دلیل لی نو ویر چی دا دی کتاب ولی کری دی نو مای دی کتاب نوم خودی دا نده نوی تا دا سپتا دا مای دا مالا پاد ما دا پتا را کنا مای دا غره زمان دی کلی که یو سڑه دی مای دا آغای دا کور دا کویو بط رخی دی نمای چی تا لکه یو سه اوزای که و با پرتی کنا نمای چی دا سیته تی نگوٹو کنا وی دا چی دا پلانی دی دا کویو خونه دی زکر دا اما صرف دا ترخی و بل آغای دو کوئی دا بل چا دو کوئی نی دا خبر مهم صرف پا دی کتاب کی دا بل کی نی وی خواه ما دلیل خود ما دا جا کم پیش کو که شریع دا پا دین کی دلیلی او دا شریعت کی دلیلی ما افغانستان کی خلق غلا کئی او کنه کئی وی ولی با نکئی ما دی پاکستان کی اکثر و علاقو کی غلاگانی کی گیا کنه وی ولی نکی نما دا جایز شو دا کتاب دا سه بند که و دا سه که خدا وی اللہ دی ما تا ما پیو کیوی بیا با دا کتاب نگورم واقع که انصافو مای دا دلیل نسریا دلیل دیتا وی دلیل خو قرآن و سنت دی او آغا افراد چه دا آغای پا آغا سهی که دو او بطور دلیل پیش کولو بانی پیغمبر خبره کرده آغا که تا ما تا اوه چه غی دا کار کرده صحابو کڑے دے تابینو کڑے تب تابینو کڑے دے ماتا او خایا کاغی دا کار کڑے ماتا او خایا ماتا باغی پیشکے دا غی نباس تو مایب شل کازی بیاہو با درو خوارشی اگر که ماتا او خایا دا دلیل لیتا ساگا چو سڑے راجی دا مانے رای طول جماعتنو کی گی نو دا دلیل لی دا مانے رای ار جماعت کی بکی گی او دا دغه معنی رای دا ار جماعت دا مولانا با دا بوس که چه دا تکم عمل که دا قرآن و حدیث کشته دا قرآن و حدیث کشته نا ما تاو یاو قرآن کشته مای وی لکه تو وایا وی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب وی ما نا اوالی ستاسو سوال با قبول کم وی دا پا جمع دوا ثابت شوا مای دیم او دعو نی از تجب لکم مای خواه مای اسی او تپوز دانا کم دا عمل دا تا دو جب کم طریقه کوئی چه دا با مسلح امام اولادی او دیف پرزو کی او بیا پاگی سنت هم کئی او بیا مخرا واری دی مقتدیانو تا او بیا پا جمع دعا کئی طول نو کچره دا تا دو قرآن نثابته نو دارا تا او آیا چه دا عمل پیغمبر کرده ده مای آمن الرسول بی ما انزل ایلیه من ربیه والمؤمنون ده پیغمبر خو مای دو قرآن پا هر هر بوله بزیمانو کنه وی آو اما چه سنگو تا اللہ ویلی دینو آغا سکردی دی کنه وی آو مای کرده آیات مطلب ده او کنه امت پیچیده نو دا طریقه اونو خودلا الان که غل دنیا نه علا تلیده چه طول امت گوهی ورکلیده چه تا دا اللہ دین مونگ تا مکمل رو رسو او علا تلیده چه دین اغا طریقه مکمل خودلیده نو آیا چه دا دیده که پیغمبر دا عمل نده کرده نو چه دا غا پا دی آیت پوشوه نو او کنه دا عمل پریخه و وی استغفر الله ما ته وای نو ته وای چې دا قران کې دینو اوس د قران لا ته چې به څنګه عمل کې داز به پیغمبر عمل کړل نو وینا نو ما ته په څنګه وینا کنا دا غو د پیغمبر د پاره نه بولو زمونږ د پاره سنت دی ما دا دې ډېر خپل خبر او کړه ته دې جواب را سغه شې ما ایسا ما دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لپاره غو سنتو کنا نوی آو ما غنه او خیا ما و دا وی ما دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لپاره غو سنتو کنا نوی آو ما دا غنه او خیا نو ما تا وی چی پیغمبر خو بیا چی دنو پا جماعت کی نفل ام ندی کردی نو چی پرز کردی نو کورتا تلی دی نبی آتا زولی کورتا نا دی مای مو خوشی چا کورتا نا پلوڑا لسنت نخه کار دی سوابی دیر دی خدا مو آئی چه پیغمبر جماعت که نیدی کردی وی ولی مای پیغمبر که بو جماعت که نو کردی صحابه با نو لیدلی صحابه آغا عمل کردی چه پیغمبر پا آغا عمل لیدل دی نو غی آغا عمل کردی خو مای دا دینا پرید دا خبر پیغمبر مای اعتکاب کردی نوی او ما اعتقاب که کور تا دلشتی نوی نا نمائی داغا نفل بیکم دای کن یو میاش چیده نو پیغمبر اعتقاب کرده یو میاش او بیاده اللہ سر ازی خوارا رمضان که کرده کنا نمائی دارا توا چه اعتقاب که کور تا دلشتی نوی نا نمائی بیای داغا نفل کم دای کن وی جماعت که کن ما پیغمبر چې یو ظلم په جمعات کې نفل کړی دی کنه زما لپاره جواز دی په زما لپاره جواز دی مستحب شو ها او به امانت میاش په جمعات کې چې دنه نفل کړی دی امانت میاش اوس دا دوران کې چې کله پیغمبر دا نفل په جمعات کې کولا نو په دا دوران کې آیا پیغمبر په ازای او درېدل چې کوم ځای باندې فرض کړی دی دارا تو وزا نا انو بیا خود اللہ دا نبی خبر دا علیکم می سنتی و سنتی خلفائی راشدین المهدین نوی جکا چری یو سڑی دا سی کئی نو بیا نمائی تخپلا و ایگانا چی دعا چی دے نو اغا عبادت دے او دعا عبادت پا کئی دا اللہ دا نبی پا طریقہ تخفل هوای چه حدیث به پیش که چه دعا عبادت ده ده عبادت ده پارا ده قبولیت چه کم شرائط دی اغیه که دویم نمبر شرط داده شابه ده اللہ ده پیغمبر پا طریقه بانی نداتی ده پیغمبر پا طریقه که نو یه رجی چه ته منع کرده ده نو مای که داغم وقت که چا کرده وی نو منع کرده بیو صحابی راغله ده و تاوی حضرت زخو چه رات لما ده اختر مزل ده لوی اختر نو ما اغا اخپل لکربانه یغا پیسا حلال کنو حلر عالم نو پیغمبر و تاوی دا غدی دو وانده پیسا ده چه کلموزه که دا غی نباد با بیا کربانی که خواه کربانی با دی آغای چه دا اختر دا موز نباد اوگه دا چه دی مخ که ما کرده دا دی وانده کرده مای منه که کنا ویاو مای کرده دا سشن نو منه که ویاو مای چه دا غا مخ که چه دا عمل کرده نو منه کرده بیاو او ازه وی جده ده خوی دین که بنیاد خود دعاش تکنه دعا کولو مای وی ده کم یو سیز نیشته تا مای کلمه و آیا کلمه طیبانه وی لا اله الا الله محمد رسول الله مای ده بان که اخیر که سوای نوی لا اله الا الله مای ده محمد رسول الله ولی نوی وصرا وی وصرا کنا وی جده غده که نیشته نو مای دا دعا دی دا غده که دی سنتو پس پا جمع نیشته ولی صحاباو نده کرده دا تو ولی دا خیره که لا اله الا الله محمد رسول الله نوائی دا صحاباو نده ویلی تی ویلی شه وینا مای کدیو وی گنانگار نو مای دیده دا که صحاباو پا دی طریقه دا دعا نده کرده چه دی او کرده گنانگاری که پی او مای منه پی جده کرده چه لا اله الا الله وی محمد رسول الله و سرموائی میرانه تو سیده دقا شده دلیله نه دا سڑی بس اسی زان لکار خلقو کتلی دی بازی خبرو پسی منگا دیر پیچانه کهو زکا چی دے سا ورکا سای ورکا یعنی دے دیرو بیدعاتو سا ورکر دے او لاشو چر شوی دے جنازے ہوتی دا نمانگا دیر چیڑو نا او دا سی کلا نا کلا دا ملگرو کچر پتا سی علاقو کی پیخوشی چی حالتی دا عمل کی گی کنا نو دا آغی دا پاری مونگا اووایو چی دا دی خبر دا دا خبر دا زخو لگا اپل اڈو لان نشم کنا چی علمائی دیو بند داوی داوی داوی داوی اپل اڈو لان نشم ما خولتا دا آغی اغا پس منظر بیان که او دا آغی اغا حسیت چی دا حسیت دیو برا دا دا شده مرغوز که امولا تکریر کو وی پا قرآن که سلوی خیاتونه چی کم دینا پا دید دلیل ده چی سنا دو پسی بجمع دواشته یارا ما دی خبری پوری دیر زیاد خان دلیو ما مولانا سیف دیر تیر تیر تلیل غریب اس نده خبر تکا پا دید سلوی خطو آیاتونه که پا یو آیاتون پیغمبر صحابو عملو نکرده دا مطلب ده دیده خبری دا مطلب ده زکا چی خدا شنه ده کرده کانا دا مطلب دے دا سکے دے خلقو سرابانو اللہ و ایمالا ام بی من علم آنشتے دے دیل را پا دے باندے سا علم سا دلیل آئلت دے با عزوان آمگر تابداری دو گمان دا وما قتلو یقینا آنی دے قتل کرے آغل را یقینی طور یقینی بلکل آغین دے قتل کرے دا از اتباع دا گونم گمان دا دے دا یکین زرس تعلق نشتی خوا خاجی قتل نکا پایی نکا نسشا بر ربا اللہ الی بلکہ پورتا کردے آغا اللہ تعالی الی زان طرف دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی لاہور کے ناسم سکسان دا کالج سٹوڈنٹان را للا او آقا کما مکتبه که جناسون وی آقا سر چیر چار شروع که وی آقای دوی چه عیسی علیه صلات و سلام خوچه کم دنو آقا خو قتل شوه ده پانسی شوه ده نو دستی علم ہو تره چیر چار کو وی دستی آقا تر علم ده مازغی والا خوک رده نو ما آقا تاوی چه را میماد آقا تاوی چه دال آقا را واقل ده آیت راو باسا نو چایات راو باسو نو آگے کی اللہ تبارک و تعالی ہوئی و اس قال اللہ یا عیسی انی متوفیکا و رافعوکا الیہ اللہ و عیسی زدے زدے و بات کم زدے و بات کم نو آگے وے اگر اللہ تعالی نہیں دی ویلی نی ماں ہوتے جب اس لکھ دے گا نا اللہ تعالی عیسی علیہ السلام دا وے چه دی با دی اکر دی یا با دی نکر دی خود دی واجنم دا مانا دا بجیر دیسا مطلب دی ای ما و دوی چه نا تا چه کما مانا که کنا دا مانا شو کنا اینی متوفی که زده کتلم دا ایسایان دا یهودیان را جمع شوی دی دی دی کتلی دی با دی اکر دی یا را زده واجنم اینی متوفی که زده کتلم زده وفات کم چه دی سمانا دا نیم ماجی سخبریم تا سوائی کنا اینی متوفی که یکینا زا پورا غصون که امتالا را زا پورا غصون که امتالا را و رافعو که الیا او پورتکون که امتالا را زان پلا نو که دا مانا که چه زده و بات کم نو چه مرده کم نو بیاوی دا پورتکول ضرورت تی یا دا پورتکول ضرورت تی اینی متوفی که یو پرویزه اولارو زمان یو ملگری داره چیر شروع که خدای حاضر ده دا خبر چکم دا حقیقت حال بیانم آقا توایی آقا مولانا سیب دوی مولانا سیب تفسیر روالا دا آقا ماری بلو قرآن روا آقا سا ویجی دا پچ پن نمبریت دی صورت آل امران روا باسا نگر روی است ویت دا او با اینی متوفی که دا مولانا سیب خیال نده سا و یقیناً زو وفات کوم تا لارا وی بس جی بند کا زو لارم دا سی خواه کی وی جی بند کا دا تفسیر بند کا ما تفسیر کا سراوست میں رکا مولانا سی ما اصلا کاکا سا مطلب لے ها کاکا وانا غبلو گنس ما کاکا مطلب دی سدے وی زمان مطلب دا دے چی سال اسلام مرد دے نو مای تعالی کوم پلار وجل دی چې دې سال اسلام په دې شوی چې مړ دی مړ دی مړ دی سپلار یې ولاو وجل دی یې مال سره پلار وجل دی نو مای ستاسو خبره کې مطلب څه دی ودا انی متوفی کا وې دې مولانا دې په خپل ونه وې مای مولانا دې خیال نو جوړې واده وا زین ودو تا مې دوکا کا هغه دې و ها دې پلا ورګه ته ستا په مرز نوم پویا ما و تبی ما انی متوفی کا یقیناً زا پورا اغسطون که امتال را وی دا سمانا ما وطقو یومن ترجعون فیه الاللہ ثم توفا کل نفس ما کسبت ما سمانا که بیا و پورا ورکڑیشی اریو نفس تا بدل آغا عمل چی دکڑی دا ما دا دا سی خانا تا ایلیل بیو کا خان ته ال ال بی کوم ما ال ال بی کړل ما ته کنه پارم ما ال ال بی کړل وې ته به دومره کامیاب وکیل شې چې ته ډېر غټه پیسې وګټي ما تورې غته ما ال ال بی کړل کنه تختې وانه دې موډي نه میرانی ولا ما تختې وانه دا ما زهر تاسو په دې معاشره کې خوروي دا زهر خورې ما دا زهريله خلګي راو مې یو ما انی متوفی غن ور پدې سو یو راپ یو کا الیا چتوی الله و عزلی و پات کوم امرون دی نو بیا ول الله تعالی لاش اسمان ته جو هلته کې ولا قبر کنه سوالته کې ولا چکم نو بیا قبر جوړو وی خانه بس ټیک ته ما څه خبر اومند نو خو ما بریک را مې کنه دې پریدم نه توبه به وباسي توبه به وباسي ما نو داسږي سړی رسول الله جو یو قران الله را لګره تاسو به کې بخاری دی مسلم دی او ابن ماجد او ترمذی دی او پلان یې او ډینګل دی تا او زم قران به کراسته هغه ته مې ورخه واړو درنه ورخه درنه مې واړو به دا نه به ځای غوړ شي ګانې ماته کړي او دې ته دی واځه پرې دم زم درنه مې ځکه چې خبره یې غلطه کړې و اثر کې ویننه لاند نشي وي هغه باندې به ځل لوانه کې دا سیار روانه تیر کړه ما وته نه نه نه ما هغه ورخه واړو ما ده کاکا بیدر بلو گرد ما کاکا بلو گرد توره چه بخاری مسلم ابن ماجا دا چه ذکر او نمانم کنا نمائی دارا تووه چه پتاوه حرالا چه دا قرآن دا اللہ کتاب ده پتاوه حرالا نوی نا نمائی تا دا سنگ منی چه دا قرآن دا اللہ کتاب ده وی دا اللہ ندی ویلی نمائی دا تا چاوی چه دا اللہ ویلی دی دا در دا مای چاوی چی دا اللہ ویلی دی دا غدا ایکی اخلو چا چوز پوچ چو دا غٹک رای دی اخلی نو باسی نوی دا چی چاوی نازل شد نا غویلی دیگن مای پا چا نازل شد دی ای پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مای کم زائی که ویلی دی کم زائی که ویلی دی مای تاز اگا جدا کتاب رو تی بلو خو مای دا بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجا و نسائی دا غی ک مجید بخاری از مسلم نه انکار وکړو قرآن نه انکار وکړو اچې دا قرآن نه انکار وکړو ما کافرې بس دا غږ دغه خپل اسوي کار بس کو هغه ته ما زو د تر خپل نه ودا لاس واجو او چا دې کا وسو دې ما دومره درنشه له بس پاسي ولې دا ټوګه دې خلکو جوړی کړی دي دا غبه شروع کړې آر سړی چې دینو هغه شیخ جوړ شوی دی مو پاسر جوړ شوی دی ار هغه قرآن ته خلا چولې دا ار سړی او دا خلک مونږ لري زیات بازار دي دا نور خلک په مونږ غړي خلک چاړ راضي ډېر خلک تاګړه را باندې راضي بار رب الله الی بلکې پورته کړه دې الله تعالی الی ځان طرف دا وکان الله عزیز الحکیم او دې الله تعالی زورا ورا او حکمت والا و ام من اهل الكتاب او نشته رسو کوم د اهل کتابنا الا ليؤمن النبي مگر خامخا یقینا ایمان براړي په دغه عیسی علی السلام به کې دا زمير راجي عیسی علی السلام دره قبل موتی مخکې د مرګ دا غنادي د مغه ته زمير راجي دي علامہ قرطبی رحمت اللہ علی ہوای جدہ دوارا زمیرہ عیسیٰ علیہ السلام تراجی دی علامہ علوسی رحمت اللہ علی دی مانیلہ ترجیح ورکڑے دا چې دا معنا دا غوړه معنا ده الا ليؤمنن به قبل موته دا حضرت عیسی علیہ السلام د مرګ نه مخکې بل ټول باغ ایمان راړي چې کله عیسی علیہ السلام دنیا ته راشي دا ټول عیسایان نه نصرانیان دا ټول به باغ باندې ایمان راړي او يهوديان چې دي نه چې د کمې ګاډي او د کم بوټي شاته پړ شو دا به چغې وای چې اے مسلمان راشه دا د يهودي به ایمان د ما شاته پټ دی وجنه هر ګډ او هر بوټي به واس کوي او نورو به ټولو خلکو به سال اسلام ایمان راوړي الا ليؤمن النبي مگر خامخا ایمان براړي په باندې قبل موتی مخی دا مرگ دا غنا و یوم القیامتی او پرزی دا قیامتو یکونو علیم شهیدا آوی با عیسیٰ علیہ السلام پا دیبانی گوائی کونکے تیم لگ دے دے مخی آیت کے لوگوں نے وضاحت کول لی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين بس په سبب د ظلم د هغه کسانو احادو چې هغه يهوديان دي یا يهوديان شوي دي حرمنا عليهم بند کړو مونږه په هغه باندې طيبات داسې پاکي داسې زنا او حلت لهم چراوا کړي شیو د پار دا غي او به صدهم او په سبب دا بندولو د دای ان سبیل الله د لارې د الله تعالی نا کثیر ډیر خلق وا اخذ مربا او په سبب دا نس اوصلو د دای سودا وقد نهو عنو او حال داده چه یکینا دی منکلشو داغینا واکلیم او بسبب دا خرلو دا دی اموال الناسی مالونا دا خلکو بالباطل پناجائزو طریقو سرا وَأَعْتَدْنَا أَوْ تَارِكَ دَمُنْغَا لِلْكَافِرِينَ دَفَارَ دَمُنْكِرِينَ مِنْهُمْ دَدَيْنَا عَذَابًا أَلِيمًا عَذَاب دَرْنَاكَ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَكِنَ مَزْبُوط خَلَقَ فَعِلْمِكِ منهما ددينا والمؤمنون او مؤمنان يؤمنون ايمان راوري بما پاغسا انزلا الیکا چراولی گلیشو تاتا وما او پاغسا انزلا چرالی گلیشو من قبلکا پخواستانا والمقیمین اصولاتا او قائم اونکی دمزوی والموتون الزکاتا اور کون کی د زکات وی والمؤمنون بالله او ایمان راوړون کی وی په وحدانیت الله تعالی والیوم الاخر او پر ذی رسای باندې اولائک دا کسان سنوتیم زردا شوار بکو دیتا اجرا عظیما اجر لوی ان اوهینا الیکا یقینا المنگا وحی کو تا تا کما اوهینا لگا سنگا جو وحی کڑے و منگا الی نوحنا نوح علیہ السلام تا و النبیینا او نورو پیغمبرانو تا من بعد پس داغنا واوحینا اوحی کولمونگا الی ابراہیما ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد دا غیتا و عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا و ایوبا او ایوب علیہ السلام تا و یونسا او یونس علیہ السلام تا و حارون او حارون علیہ السلام تا و سلیمان او سلیمان علیہ السلام تا و آتینا ورکڑو منگا داود زبورا داود علیہ السلام تا زبور و رسولن او نور داسی پیغمبرانو تا قد قصصناهم چی یکینن بیان کڑے منگ دا آغی علیکا پتا باندی یاتا تا من قبلو پخواد دینا ورسولن او نور داسی پیغمبرانو تا لم لقصصهم علیکا چی منگ بیان نو کڑے داغی تاتا چی منگ بیان ندے کڑے داغی تاتا وکلم اللہ اخبری کڑے وی اللہ تعالی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا تکلیم موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیما خبر پخولا رسولن لگلیو منگا پیغمبران مبشرین خوشخبری اور ان کی مومنانو تا و منذرین او یرا ورکا ان کی منکرینو تا لئلا یکون للناس دید پارا چپا دنشید پارا دخل کو قال الله حجتم الله باندې سدلیل س اعتراض بعد الرسول فضل گلو د پیغمبرانو نا وکان الله او دې الله تعالی عزیزا زورور حکیما حکمت والا لیکن الله یشهد لیکن الله تعالی بیان کوي گواہی کئی بما پاغسا انزل الیکا شراویل گتاتا انزلہو بی علمی راویل گا دیلرا پہلو خفل باندی والملائکتو یشہدون او پارشتی گواہی کئی وکفا باللہ شہیدہ او کافی دے اللہ تعالی گواہی کا ان کے مخکنو آیتونو کے اللہ رب العزت دے یہودو آلی کتابو مزمت بیانو او داغی آقباہ ذکر کول فاغی بانی دا اللہ اغا عذاب ولی راغی داغی اغا اسباب او داغی اغا وجوہات اللہ تعالی ذکر کئی فاغی بانی کہر او غزب چرا غلبے داغی سا اسبابو داغی سا وجوہاتو چاہی سرد علمنا پا غلط بانی اختو غلط خبری کولی غلط کارونی کولا غلط سیزونی خوڑل پا غلط الکلی گیاو اللہ رب العزت پا غیبانی پا بندی کے خودی کله به الله تعالی به طور سزا یو پابندی خدا کله به بلې خدا کله به الله تعالی خکار د میانو باندې کړه دې کله به الله تعالی دوه وه باندې کړه دا دارنګي وسره وسره واز دې به باندې کړه دا نور دا دې سيزونه چې دا غي هغه بنیاد او هډه هغه پلیت نو هغه حرام نو هغه جو بنیادی تور هغه حلال او جایز سيزونه وو خدا هغه دې هغه مختلف وو غلط او کارونو غلط او خبرو د وجه نه به طور سزا الله تبارک و تعالی باغی بانی هغه بند کړل لکه الله رب العزت دې آیت کریمه کې ذکر کړي فبظلم من الذين هادوا بس په سبب د ظلم د هغه کسانو هادوا چې يهوديان دي يهوديان شيو يهوديان شيو عقیده د يهودو او نظریه د يهودو عملونا کردتونا خوی خصلتونا غید یهودو دی یهودیت دعوی کولا آغی ظلم کو زیادی کو پیغمبران قتلول پیغمبران مخالفت کو زاند گوتا نیسلا چی مونگا پویا خلکیو او زمونگا دا پویا کولو ضرورت نیشتی دی زګا چې چابو ته خبره کوله به قلوب نه غلف زمونږ زړونه د ډېر